Book 2 89 89 Imperatiivi 1 Imperatiivi 1 Sinä olet niin laiska. Älä ole niin laiska. Sinä olet niin laiska. Älä ole niin laiska. Sinä nukut niin pitkään. Älä nuku niin pitkään. Sinä nukut niin pitkään. Älä nuku niin pitkään. Sinä tulet niin myöhään. Älä tule niin myöhään. Sinä tulet niin myöhään. Älä tule niin myöhään. Sinä naurat niin kovaäänisesti. Älä naura niin kovaäänisesti. Sinä naurat niin kovaäänisesti. Älä naura niin kovaäänisesti. Sinä puhut niin hiljaa. Älä puhu niin hiljaa. Sinä puhut niin hiljaa. Älä puhu niin hiljaa. Sinä juot liikaa. Älä juo noin paljon. Sinä juot liikaa. Älä juo noin paljon. Sinä tupakoit liikaa. Älä tupakoi noin paljon. Sinä tupakoit liikaa. Älä tupakoi noin paljon. Sinä teet liikaa töitä. Älä tee noin paljon töitä. Sinä teet liikaa töitä. Älä tee noin paljon töitä. Sinä ajat niin kovaa. Älä aja niin kovaa. Sinä ajat niin kovaa. Älä aja niin kovaa. Nouskaa ylös, herra Myllää. Nouskaa ylös, herra Myllää. Istukaa, herra Myllää. Istukaa, herra Myllää. Jääkää istumaan, herra Myllää. Jääkää istumaan, herra Myllää. Olkaa kärsivällinen. Olkaa kärsivällinen. Ei kiirettä. Ei kiirettä. Odottakaa hetki. Odottakaa hetki. Olkaa varovaisia. Olkaa varovaisia. Olkaa ajoissa. Olkaa ajoissa. Älkää olko tyhmä. Älkää olko tyhmä.